брат Степан із Черновців. Благословить вас Господь, запрошуємо вас. Будь ласка, якщо ви можете українською мовою, я наперед так забігаю, то ми дуже розуміємо і любимо українську мову. Да благословить вас Господь. Слава Богу! Слава Богу! Я думаю, що без мікрофона мене буде добре чути, да? У вас церква ж не є така велика. Я недавно був на Рівенщині, і там молитвенний дом всередині 55 метрів длини. І я не бачив навіть, яка година. То було добре проповідувати, бо неограничений був временем. Ну, у вас видно і час, і мене чути. І ми вдячні Богу за те, що сьогодні в наш час виконується то слово, коли він ще сказав, коли вони були зібрані з учениками, і учні його питали: скажи, коли буде кінець, коли ти прийдеш другий раз? І він взяв календар, дивився і думає, 2020 рік в маї місяці, щоб на Україні було тепло, я прийду. Так сказав? Ні. Він сказав, що буде проповідана Євангелія, а тоді прийде кінець. Ви знаєте, наші предшественники, наші батьки, діди, я особисто чув, як вони казали, що може десь і буде проповідуватись, але не на Україні. Вони сиділи за проповідь Євангелія в тюрмі. І вони просили і казали: Бог, дай нам свободу, щоб ми могли заробляти, щоб наші діти, внуки їхали на хороших машинах, мерседесах. А може ми ще будемо проповідати Євангелію? Так казали? Ні, у вас так не казали. Але ми так робимо? Оу, а чому ми так робимо? Вони казали: Бог, дай нам свободу проповідати Євангелію. І Бог дав нам свободу проповідати Євангелію. А ми просто думаємо, а може то ще буде другий раз. Сьогодні та свобода, яка сьогодні є на Україні, немає ні одна держава у світі, де ми можемо проповідати Євангелію. Ми можемо заходити в різні інстанції. Сьогодні місія Гедеон має юридичне право заходити в всі учбові заклади, всі медичні заклади, в тюрми, гостиниці і там дарувати Євангеліє. Свободу дав Бог. Ви знаєте, коли Бог сказав Йоні: «Іди в Ніневію, построй там дом молитви», так? Ні. А що сказав? Іди і проповідай. І учням сказав, останні його слова він сказав: ідіть і навчіть всі народи. Все те, що я вам заповідав, скажіть їм. І Йона його послухав. Бога? Ні. Ви знаєте, я от дивився на цих, ну, як молодий хор, будучність нашої церкви. І сьогодні, якби, в кожній церкві є діти, є будучність, ну, десь трошки більше, десь трошки менше цих дітей. І там в наших церквах теж є недільна школа, і більше як місяць їм проповідували про Йону. Учителя недільної школи їм розказували, хто такий Йона, що йому сказав Бог, для чого йому це говорив, як він сильно послухав Бога, чому він не послухав, ну, цілий місяць. І в кінці оцеї теми учителька підвела ітог і почала дітей питати: от, Васька, скажи, що ти зрозумів? І він каже, що, ну, Йона був непослушний, треба Бога слухати, не можна так робити. І так почти всі діти могли говорити, і там була дівчинка, її батьки, учителя в школі, і вона каже їй: Оксанка, а як ти зрозуміла цю тему? І вона встала і каже: мені дуже шкода, що у Бога є такі люди, від яким навіть китам тошно. Ви розумієте, настільки дівчинка прийнялася тим, який я сьогодні у Бога? Бог сьогодні мною радується. І Біблія каже: я виплюну тебе. Я виплюну. Бог так сказав. І вона сказала, що мені навіть дуже шкода, що не Богу, а навіть китам від таких людей тошно. І сьогодні ми у преддвір'ї того, що от-от і прийде Христос. Ви це вірите? Що ви для того зробили? Що нам сказав Бог, як Він має прийти, щоб ми сховалися, сиділи тихо, би нас ніхто не бачив? А що? Ви це робите? Дуже мало. Апостол Павел каже, що коли я звіщаю Євангелію, я маю всім сказати, хвалитися цим, да? Він каже, коли я звіщаю, немає чим хвалитись. Моя повинність, моя обов'язаність. У вас у церкві має свою обов'язаність? Чи ви просто прихожани? Є яка у вас обов'язаність? Щоб ваше місце ніхто не зайняв раніше. Ви виконуєте свою обов'язаність? Якщо б хоч на 30% кожен із нас виконував свою обов'язаність, вам би треба було подвинути ще на 12 метрів оцей дом молитви туди. Тому що, якщо я виконую свою обов'язаність, якщо кожен хоч одного за один рік приведе сюди, треба буде подвинути стінку. І ми були в одній такій церкві, де вони вже третій раз в селі перебудовують дом молитви. Спочатку двигали її вдоль, а тепер отак. Тому що не вміщаються люди. Обов'язаність моя – звіщати Євангелію. А якщо я того не роблю, то що? Ви чекаєте на цей вирок? Якщо я того не роблю, то каже Біблія, що горе мені. А коли прийде горе, будемо проповідувати Євангелію. Він нас заставить це робити. І того ми сьогодні живемо у благоприятний час. Благоприятний час, де ми можемо. Де ми можемо іти і проповідувати Євангелію. Ми читаємо у посланні до євреїв, 4 глава, 12 віршом, що Слово Боже, воно живе та діяльне, гостріше від усякого меча обоюдосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів і мозгів, і способне судити думки і наміри серця. Оце Слово Боже, воно є живе і діяльне. Коли у церкві у вас є 10 тисяч Євангелій, воно там живе і діяльне? Воно стоїть на складі, воно не двігається. Воно стає живе і діяльне, коли воно попадає в руки людей. І знаєте, тут було б ще добре написано, що воно живе і діяльне, воно ходить, куди Бог йому скаже, воно робить те, що він йому запропонує. А уви, воно потребує от наші руки і ноги, щоб ми взяли і донесли його до цих людей, які живуть рядом з нами, які чекають на те, щоб ми донесли це слово. І коли вони починають читати Євангелію, Бог починає до них говорити. І воно стає живе і діяльне. Воно починає судити думки і наміри серця. Чоловік думав одне, а коли прочитав, оказується, неправильно він думав. І він міняє свої думки і починає служити Богу. І вроді аж не так багато треба. Просто взяти, донести це слово до людей, щоб вони могли почитати. Ви знаєте, одного разу ми приїхали в лікарню, і там роздавали Євангелії, і є от такі VIP-палати, є такі общі палати, де живуть, де є 5-8 койок. І там ми роздавали Євангелії, і зайшли у таку VIP-палату, там лежала одна жіночка. Я не знаю її статус, я не знаю, чим вона займається, але ми мали дозвіл від главврача на кожну тумбочку поставити Євангелію. Людина, яка лежить, вона може взяти, почитати. Може не брати і не читати. І коли ми прийшли туди, в ту VIP-палату, ми сказали, що ми представники такої міжнародної християнської організації, яка має можливість на кожну тумбочку поставити Євангелію. Сьогодні адміністрація цієї лікарні дала нам цю можливість, щоб ми поклали тут цю Євангелію. І ця жінка, вона настільки була хвора, вона така, було видно, що вона хвора. Вона сказала, я атеїстка, я не хочу, щоб ця книжка лежала на тумбочці тут, де я лежу. Будь ласка, другий раз приходіть, поставте. Я говорю, скільки ви тут думаєте лежати? Рік? Більше? Вона каже, що є з вами? Я говорю, ми не можемо приходити сюди і чекати, поки ви вийдете. Ми просто поставимо її туди, у тумбочку, щоб ви її не бачили. Ви уйдете, друга людина прийде, вона схоче читати. Ми раз у 3 місяці приходимо і ставимо тут ці Євангелії. І вона каже, робіть, що хочете. Я не маю сили з вами говорити. У мене завтра операція. Операція має йти, сказали врачі, не менше, як 5 годин. Будь ласка, не мучте мене. Ставте, що хочете робити. І ми поставили, я підійшов до неї, кажу, знаєте, у вас завтра операція. А тут є той, хто дає життя, хто робить операцію раніше. Він може дати вам здоров'я. Я би вам радив почитати цю книжку. Тим більше перед операцією. Ну, то ваша справа. Ми не можемо вас заставити. І ми поставили її і йшли. І через 3 дні ми були там у тій лікарні зовсім по других справах. І брат каже, слухай, от мене, в мене є така думка, посітити ту жінку. Як пройшла в неї операція? Яке її состояння здоров'я? Може, треба чимось допомогти? І ми прийшли, взяли сок, зайшли до неї в палату, постукали. І знаєте, заходимо туди, вона лежить. І читає Євангелію. Отак читає Євангелію. І коли вона нас побачила, вона каже, дуже вам дякую. Дякую вам за вашу настирливість. Ви знаєте, помогло. Ми не знаємо, що, але помогло. Ми дуже дякуємо, що ви все-таки залишили тут Євангелію. І поки ми з нею там говорили пару хвилин, якраз заходить її мама, принесла обід. Вона каже, мама, оце ці люди, які принесли сюди оцю книжку. І вона ставить свої сумки, каже, дякую, дуже вам дякую. Ви знаєте, вона не могла спати, вона цілу ніч читала. І сталося чудо. Операція йшла на як не цілих 2 години. Врачі просто кажуть, ми не розуміємо, як то так може бути. І ця жінка, яка казала, що я не хочу, щоб ця книжка знаходилася в цій кімнаті, каже, можу я її забрати додому? Я не вспіваю дочитати. Я говорю, ви не можете забрати. Ми ж вам об'ясняли, що ця книжка є для лікарні. Будуть другі люди приходити. Вона буде тут стояти, буде ще читати. І вона в такій тривозі каже, я не можу, я не вспіваю дочитати. Я вам заплачу за неї. Я говорю, ну, ми гроші не беремо. Ну, будь ласка, дозвольте мені. Я говорю, ну, введіть ключення, беріть додому. А ми сюди принесемо другу. Без проповіді. Можна навіть сказати, що ми якби трошки з нею поспорили. Але Бог сьогодні може говорити до цих людей через слово. Йому просто потрібні ці люди, які би узяли це слово і донесли до цих людей. А далі він буде з ними говорити. Чи вони будуть читати, можуть мати життя. Чи не будуть читати, ну будуть мати насвідчення, що вони не хотіли читати. Наша задача – донести це слово. Йоні було сказано, іди і проповідуй. І якщо Бог би йому сказав, що іди і проповідуй, і вони покаються, я не знаю, чи він навіть би другий раз хотів піти. Але він вже другий раз пішов і казав, що я знав, що ти такий. Я знав, що ти такий. Друзі, ми сьогодні живемо в цей час, де проповідь Євангелії конче необхідна. І Бог чекає просто на нас. На ту обов'язаність, яку ми маємо перед ним – донести це слово. Що з ним зроблять люди, ми не знаємо. Но наша задача – донести це слово. Ви знаєте, одного разу ми приїхали до нас в управління, там ж сидить генерал, він збирає усі служби міста, щоб у місті був порядок. І там начальник міліції, начальник уголовного розв'язку, всі начальники, які тільки в місті, які служби є, він їх збирає. І ми приїхали туди, щоб цим людям подарити Євангелії. Ми сьогодні маємо на це право. Чи вони нам дозволять, то вже їхнє право. І коли ми прийшли до нього, чоловік, сива голова в возрості, великі зв'язки на погонах, генерал-майор, і ми просто сказали, що ми представники такої міжнародної християнської організації, яка має можливість, і ми хочемо вам, кожному, вручити Євангелії. Щоб ви могли прочитати, знати. І він, знаєте, у своїй должності, він такий, ну, розуміє, що його всі повинні боятися, бо він є генерал міліції і тому подобне. Він каже, ви розумієте, куди ви прийшли? Ми говоримо, так, ми читали управління УМВС області, ми читали, так, ми розуміємо, куди ми прийшли. Він каже, ви розумієте, якщо б це було пару років назад, де б ви зараз були? І я йому говорю, ну у вас годинник не йде назад, він йде вперед. Були часи, коли наші діди, батьки від вас стікали, ви їх ловили. А сьогодні вже ми можемо до вас зайти. У вас теж є безсмертна душа. І він каже, за вашу дерзость, що ви дозволили собі сюди прийти, я дозволяю, що ви прийшли сюди і кожному нам подарили Євангеліє. Сьогодні ще ваш час, але скоро прийде наш. І ми з вами будемо говорити зовсім по-другому. І я собі думав, що він, напевно, не знає, що це вже все, наш час буде до приходу. Але ми бачимо по усій цій історії, по як розвивається час, що ще може прийти їхній час. Але Бог виділив певний час на те, щоб ми донесли це слово, як є написано, буде проповідане везде, всюди. А тоді прийде кінець. І він нам назначив на понеділок, на 9 годин, щоб ми приїхали туди. Каже, я вам можу виділити 5 хвилин, максимум 7. У нас дуже багато питань, яких нам треба рішати. Ми не можемо вас слухати тут більше, як півгодини. 5 минут, якщо ви согласні, 5 хвилин, максимум 7. Він так наголосив, то можете приходити. І нас троє братів. У понеділок рано кожен взяв по 2 сумки Євангелії. Ми не знали, скільки їх там буде. Ми приїхали туди, так плечми відкрили двері управління МВС області. І дежурний так дивиться на нас, люди гражданські з сумками. Вони розуміють, коли до міліції йдуть з сумками, знають, що рішають. І він каже, ви куди? Ми говоримо, до генерала. Він так помахав головою, каже, да. Троє людей з сумками, а всі. І він нажав кнопочку, каже, товариш генерал, до вас люди з сумками. Він каже, да, я знаю, пропускай. І ми піднімаємося на другий етаж і дивимося, він так думає, да, хоч би чуть-чуть йому там з тої сумки дали. Ну, ми йому теж принесли потім. І ми прийшли, сіли у нього прийомні, люди заходять, полковники, підполковники, генерали, гражданки, всякі, і дивляться, от сидять троє людей, коло кожного по 2 сумки, і кожен має свою думку. І коли в 9 годин він нас закликав, сказав, що в нас сьогодні є представники такої організації, і сказав, от ваш час пішов. Ми з вами договорилися, 5 минут, більше максимум 7. І я просто сказав, став і сказав, кажу, в нас дуже мало часу, але я хотів би сказати, що на превеликий жаль, і в залі стало так тихо, усі звернули таку увагу, я говорю, на превеликий жаль, Бог сьогодні не дивиться на ваші погони. Йому все одно, яка там звізда, чи велика, чи мала, чи дві, чи одна. Ви приходите додому, знімаєте ці погони, і там безсмертна душа. І по тій причині ми сьогодні тут хочемо вам подарити от інструкцію, правила, як правильно прожити життя. І ми почали ходити між рядів, роздавати Євангелія. Я підійшов до одного, сказав, візьміть ім'я Ісуса, почитайте. Він подивився, сказав, спасіба. Підійшов до другого, сказав, візьміть ім'я Ісуса, почитайте. Він подивився, взяв спасіба. Я підійшов до третього, говорю, візьміть ім'я Ісуса, почитайте. Він опустив руки, голову і каже, я Леніна не читав і Євангелію читати не буду. І тут рядом, що вже взяв, так дивиться, листає свою Євангелію, а я отак тримаю полковник міліції у званні і не знаю, що робити, уходити, не уходити. А він голову опустив, руки опустив і на мене не дивиться. А я тут пролистав раз, подивився, що я не уходжу. Пролистав другий раз, подивився, я не уходжу. І він каже, то син погибелі, дай його Євангелію мені, я віддам своїй мамі, вона спасеться. І я йому віддав ще одну. І знаєте, коли я проходив рядом, той підняв голову, їх погляди зустрілися. І я розумів, що осудження прийшло прямо там за столом. І ми роздали всім, більше ніхто не відказався. Ми підійшли до генерала, дали йому Євангелію. І він сказав, от ви вже стали святіші, ви отримали Слово Боже. Він каже, ми не знаємо, коли ми будемо читати ваші книжки. Ми цілий день читаємо бумажки. Ну, може, колись і прочитаємо ваші книжки. От у нас тюрма, 300 людей. У них є достатньо часу. Ідіть туди. Роздайте їм. І якщо троє із них стануть такі, як ви свою місію виконали на 100%. Я кажу, ми вже були, нас туди не пускають. І він каже, Василь Петрович, піднімає начальника тюрми, каже, цих пускай, вони тобі біди не зроблять. І на другий день Ми цілий день провели у тюрмі. От що робить Бог. Йому потрібні люди. Він не мав кого туди післати. Ми приходили, хотіли рішити то, ну, своєю властю. Але Бог в одно касання, він сказав: Василь Петрович, цих пускай. І на другий день нам відкрили почти всі камери. І люди казали: де ви раніше були? Сьогодні в Харкові більше як 2 мільйони жителів, які чекають на те, щоб ви пішли до них. Свій обов'язок виконали. Донесли це слово. Як вони восприймуть? Хто із вас комусь може дати покаяння? Покаяння дає Бог. Ми можемо дати Євангелію. Їхнє рішення – прийти сюди чи не прийти. Бог знає, як кого сюди привезти. Ви знаєте, одного разу ми приїхали в одну школу, і в тій школі працювала наша сестра. Вона знала, ми не один раз виступали в церкві, говорили, що ми ходимо по школах, роздаємо Євангелії, розказували свідчення, хороші і такі, що де не пускають. І от приїхали ми в ту школу, ми не знали, що вона там працює, ми спитали, де є директорша. Сказали, що 5 хвилин закінчується урок, вона зараз вийде, і почекайте тут біля кабінету. Ми стояли біля кабінету, чекали, і вона надходить і каже: а що ви тут робите? Вона думала, може, якісь спеціалісти, постройки. Я кажу: ні, ми прийшли сюди роздати Євангелії. Вона каже: слухайте, я вас прошу, у цій школі не давайте нікому ні одної Євангелії. Це атеїстична школа. Наша директорша, вона читає лекції по цілій області. Її запрошують по цілій області, навіть в другій області читати лекцію, що Бога немає. Біблія пише: не кидайте святого межі свині. Тут просто Бог як насмішка. Її заочка, вона атеїст цього району і цього села. Просто не давайте тут ні одну Євангелію. І тут задзвонив дзвінок, директорша вийшла чуть раніше, вона подивилася, ми говоримо з цією жінкою, і вона каже: я вас запрошую в кабінет, молоді люди. І ми вже маємо таку інформацію. І, ну, директорка запросила, ми прийшли, вона сіла на своє місце, ми сіли рядом, вона каже: я вас слухаю. І ми сказали, що ми є представники міжнародної християнської організації, яка має можливість кожному учню на парту поставити Євангелію безплатно. Сьогодні в школах є християнська етика, де вивчають діти цю Євангелію. Ми от були, і я назвав 5 адресів, 5 шкіл, де ми були до вас. От у нас є подячні листи, де нам написали, що адміністрація школи дякує за те, що ми подарили дітям Євангелію. І сьогодні от черга ваша, ви маєте можливість прийняти таку, це рішення, щоб ваші діти могли теж мати Євангеліє. І ще багато-багато я там говорив, хотів її переубедити, і вона мене перебивала. Вона слухала, і коли я закінчив, вона сказала, що я закінчила марксистсько-ленінську школу з червоним дипломом. І я просто сказав: Бог, я все сказав, що я міг. Тепер говори ти. У мене не знайшлося ніяких більше слів переубіждення, що от неправильно. І знаєте, вона просто дивилася на нашу реакцію, нас, ми двоє сиділи, вона дивилася на нас, і ми, може, хвилину, може, навіть більше, просто мовчали. Вона дивилася на нас, ми на неї. І ця жінка з червоним дипломом марксистсько-ленінської школи, яка прочитала, може, не одну сотню лекцій, що Бога немає і не було, що це є міф, і це є опіум народу. Вона каже: ви знаєте, я ще ніколи в руках своїх не тримала Біблію. Якщо ви мені даруєте Біблію, я дозволяю, щоб в нашій школі кожен учень отримав Євангелію. Я кажу: ви яку хочете, велику, малу, чорну, червону, з Христом, без Христа, з яким шрифтом? І вона каже: у вас так багато є. Я говорю: для вас любого формату, називайте розміри, і ми вам привеземо. Вона каже: мені потрібна Біблія. Я хочу мати Біблію. Я говорю: ми розпространяємо Євангелію, у нас сьогодні тут немає. Ми напишемо вам розписку, ми буквально через 2 години можемо привезти. Ну, зараз у нас нема Біблії, ми з собою Біблії не возимо. Вона каже: ви знаєте, ми з вами сьогодні цю акцію в нашій школі робити не можемо. У нас є спеціально відведені години. У вівторок на 10 годин приїжджайте. І ми з вами зробимо цю акцію. То була п'ятниця. І я кажу, ну ми вже до вас приїхали з Євангелія, ми у вівторок не можемо мати вже транспорту, вже не хочу упустити той момент. Вона каже, ви можете залишити своє Євангеліє у мене в кабінеті. Я говорю, скільки у вас дітей? Вона говорить, 360. І от ми носимо туди 360 Євангелій. Наша сестра витирає так підвіконники, я не знаю, може вона більше ніколи так не витирала вже ті підвіконники. І каже, ви їх більше бачити не будете. Вона або їх спалить, або десь відвезе. Я підійшов, кажу, ви знаєте, Біблія говорить про те, що святий нехай освячується, а поганий нехай ще робить неправду. Моліться краще, щоб вона це не зробила. 360 Євангелій у нас не останнє. Якщо навіть вона це зробить, вона перед Богом буде відповідати. Ми приїхали додому, зустрілися з пастором, розказали, де працює наша сестра, розказали всю цю історію. І в неділю зранку він підняв всю церкву і молилися за те, щоб ми могли там роздати Євангелії. І знаєте, вівторок на 10 годин ми просто з Біблією в руках приїхали туди, в ту школу. Наш троє людей приїхали туди. Зайшли до неї в кабінет і хотіли бачити, чи є наші Євангелії, чи ми не зря приїхали. Ми приїхали, наші Євангелії, як ми поставили, так вони стояли. І ми зайшли до неї, вона нажала одну кнопочку і сказала, хлопці, 11 класу, всі до мене в кабінет. Ви знаєте, ну, через хвилину часу чоловік 11 стояв в неї в кабінеті, вона сказала, всі ці коробочки спустити у спортивний зал. Ми говоримо, ми вам поможемо. Вона каже, ні, вони самі це зроблять. Вона нажала другу кнопочку і сказала, 5 хвилин часу построїти всю школу в спортивному залі. І через 5 хвилин ми з Біблією в руках разом з директоршою спустилися туди, вся школа стояла построєна, як в армії, коло кожного класу стояв класний керівник. І ця жінка з червоним дипломом Марсельсько-Ленінської школи, вона вийшла вперед і каже, сьогодні у нас гості, які будуть нам говорити про книгу книг. Ви знаєте, це слово, воно повністю поміняло всю ту атмосферу. І ми, вона сказала, у вас є 15 хвилин часу. Ми почали говорити про те, що таке Євангелія, як переводиться слово Євангелія, як в наш час можна жити по Євангелії, як Євангелія буде, може жити в нас, і що дасть людині, коли вона буде жити по Євангелії. 15 хвилин закінчилося, ми сказали, що в знак подяки, що ми в вашій школі сьогодні можемо говорити про книгу книг. Ми хочемо вашій директорці подарити Біблію. Ми подарили їй Біблію, і ця жінка з червоним дипломом Марсельсько-Ленінської школи взяла, вийшла вперед перед цією школою, підняла так над головою і каже, сьогодні я обізуюся перед Богом, перед цими людьми і перед вами, діти, вивчати цю книгу і вас навчати. От що робить Бог. Слово живе і діяльне. Бог не дивився, скільки раз вона сказала, що його немає. І точно по Євангелії, коли почуєте, не закам'яняйте. Вона, я не знаю, чи в церкві знайшли собі такі люди, які би виступили перед цією школою. Оце жінка, яка говорила і казала, що Бога нема. Вона каже, я обізуюся перед Богом вивчати цю книгу і вас навчати. Ви знаєте, вчителі почали плакати, діти почали дивитися, чого вчителька плаче. І ми почали йти по усіх роздавати Євангеліє. Наша сестра, вона стояла так коло дверей, махала головою, каже, це може бути неправда. Але Бог зробив свою право, свою справу. Не від того, наскільки ми були там ораторами. Ми просто розказували про Євангелію. А він говорив до її серця. Ви знаєте, ми роздали всі Євангелії, і ця жінка, вона підійшла до нас і каже, у вас ще є час. Римда, будь ласка, можете зайти до нас в учительську. І коли ми зайшли туди, вона сказала, всі вчителя сиділи, вона сказала, люди добрі, у нас уже є хрещення, нас хрестили маленькими. Як нам далі бути? Ви знаєте, ми більше, може, годину з ними говорили про те, що таке хрещення, для чого люди беруть хрещення. Діти гуляли по школі, а ми їм говорили про те, як правильно прийняти хрещення. І я просто сказав, що ваше хрещення має силу. У вас правильне хрещення. І вони всі відкрили очі. Я говорю, якщо ви в своєму житті, коли брали хрещення, давали обіцянку Богу служити йому доброю совістю, воно має силу, воно правильне. А вона каже, ми були маленькі. Кажуть, ну тепер великі, можете зробити по-другому. Зробіть так, як написано. І пройшло зовсім мало часу. Були літні канікули. І коли почався другий навчальний рік, ми зустрілися з цією вчителькою. І вона каже: ви мене пам'ятаєте? Я вже член церкви, я прийняла хрещення. Вона більше не працювала директоршою, але кожен день з Біблією в руках, після школи, лишала клас і говорила про те, що є живий Бог, який може допомагати. Такому Богу ми сьогодні служимо. Такому Він закликає нас, щоб ми послужили цим людям, донесли це слово, щоб ми відкрили уста, а Він наповнить. Будемо молитися до такого Бога, і то, що ми ще не зробили, постараємося зробити. Говорити людям про Бога, дарити їм Євангеліє, бути євангельською церквою, доносити це слово, а Він наповнить ваш дом. Амінь. Будемо молитися.